الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورة لقمان آخر عيسى دویم باب هغه کې عقلي دلیلونو زیات په کثرت سره دلیل عقلي ذکر شیو او باغې کې الله انسان ته خپل نعمتونه خو ظاهري او باطني جواهري او نعمت په حقیقت کې د الله د وحدانیت دلیلو کله چې دلیلی پیش کو داسې چې هغه د الله د نعمتونو نه ډکو بیا دینه مطالبه وکړه چې تابعداري کوي دمان زل الله هغه وی چې موږ مشران تابعداري کوو. یو جواب الله رب العزت ذکر کو ډیر سخت چې شیطانم غرقی تباکی نم تا استاد مشرانو اخلی او دوکه دل دې درکې جهنم ته امره کاږي. ته یو مطلب داو چې د مشرانو په تابعداري کې نجات نشته بلکې هغه کې جهنم دی. يدعوهم الى عذاب السعير مشرانو په سزاینو او برسه زیته سعير تبورسه. نو سور پسې الله رب العزت د نجات لار خی طریقه خی چې پاغي او سړی زینو جنت ته ورسی نجات به حاصل شي فلاح به حاصل شي د الله رضا به حاصل شي ثواب دارین به حاصل شي. دا د قران خپل انداز دی. یو پلا اغه خبر او کی اغه بیان او کی چاغي کې د انسان تباہی ده او نقصان ده تاوان ده رسوائی ده نبل په لور پسې د کامیابی خبر او کی چې که هم خدا غواړي چې الله مال نجات را کی الله مال کامیابی را کی نو راهي جلار د تو خیمه نو د مشرکینو په لارې باندې ردو کو چې د مشرانو په تابعداري کې نجات نشته عزیزان وکړه نو صحیح لار خی ورته که خامخا دا مطلبی او دا مقصدی چې منزل ته ورسو کامیابی حاصل شي د دنیا او د آخرت رسوای نه بچو الله وی راشه. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اغه څوک چې ځان یې وسپاره او خپل مخ یې واړو الله ته ولې اوسلې چې مرور شینو مخبل په لواړی کنه الله رب العزت یې ما ته مخ راواړان ته دنیا نه توجه ختم کا الله سے رابطہ قائم کرو. مخلوق نہ رابطہ کٹ کوئی کنا نہ غدایا دی مالا توس پا موبائل بان نکر خراخ کلی دا پا مطلب نپوئی گی پا مخلوق کر خراخ کا چی مخلوق سرس نشتا دا مخلوق پلاس کے خیر او شر نشتا مخلوق چالس نشی ورکولے اللہ عرص ورکولش. ومن یسلم وجهه اغسو کو چویس پار حوالے کو خپل ځان اللہ تا دیکھ رد پا آدھا غبان دی آدھا غن دی بیما الکا بیما مکو اخت مخلوق تا دان سپاری چکا سکتا پورتا شم نو دیو میں اوچتی اکٹ برال روڑی کنا تا مخلوق تا دان سپار دان دی بیما کو چی تاوز دان بیما کو نچی رست بدن سو جوڑی گی اللہوی دان ما بیما کوا ومن یسلم وجهه الاللہ اللہ سر ازان حوالہ کا اگر دار خبری زموار دے پیدا کری یہ لوے کری یہ عزت در کرے دے خیر و برکت در کرے دے شکر و باسا تو اس دو مخلوق نہ سغوار کل جواندو نہ و کل دو مڑو نہ اگر چاچے اس پار اخپل زان اللہ تا وَهُوَ مُحْسِنٌ لیکن دے پا دے خپل مطلب کی رشتی نے دے دروغ جن نے دے ولی دا سے خوارسو کوئی آوئی دا مونگا اللہ شتا دے مونگا خوارسا آتس پا دروغ ہوئے کنوائے تجی دا شرک کہنا سنگ دا ہوئے وَهُوَ مُحْسِنٌ دا کو بستا دا عقیدی نا پتا لگی چتا کہ توحیدی نو بیا به ته رښتینې په دې خبره کې چې مار سره الله تعالی کړو ما خپل خالق او رازق او مالک الله وګاڼو دا به کله رښتیا کېږي او هو محسن چې دا سړی موحد وي دا بیا په رښتیا باندې دی لګیایي ښه فقد استمسك بالعروة الوثقى دا نجات لار دا سمځه ته لاس واچو ها بختورو ډیره مضبوطه کړای ومنتا اته ماته دون دا منګولیو لګولې پاکړې محکم باندې نمخ کې آیات کې وی چې لار د نجات دغه نه ده چې تاسو کوم پیجندل ده چې ما وجدنا علی آباءنا نزلته وی چې لار د نجات ده دا چې فقد استمسک بالعروة الوثقى منګولې لګو پکړې محکمه چې د الله کتاب دې دې ډیر نمونه دي او کثرت د اسماء دلالت کوي په شرافت ته مسما باندې دا وایې کنه نیونم پکې ده العروۃ الوثقا اکلای محکمه چې زین قرآن لبرازي به دین نشل کیږي اکبر الہ آبادی اموی پیونیم گلی جملہ کی چی اخیر کیوں کا جواب تو ہے چی عرص ختم شی نو دا ہر سوال جواب اللہ تی بس کار قسم سوال پا دنیا کی پیدا کی گی نو جواب بید اللہ توحید وی بل جواب نشتا ولی وَإِلَى عَاقِبَةُ الْأُمُورِ او خاص الله تدی انجام د ټولو کارونو کڅوک مشرانو پس روانو دا انجام به الله سره حساب کتاب به الله سره او کسوک د الله په وحدانیت پس روانو په محکمه کړه باندې منګولې لګولې وي نو داغه پېشي بوم د الله سره یې بل پل نشتلې و الى الله هم دقه جواب دی او دقه زید دی خاص الله تذی انجام د ټولو کارونو دا ترغیب او بشارت چې مؤمنانو ته الله وایي چې مبارک شه سیدار منتدا ډېر مضبوطه کړه د اسلام چې په دې چا مانګولې ولګولې الله یې صفت کوي هم به ترغیب دی چې که هر څه راضي کنا خو الله عاقبۃ الامور الله بنا پری دے اللہ توحید بنا پری دے اللہ کتاب بنا پری دے کار سرازی دا خوب رازی دا خوب دنیا دا دیکھ خوبار سرازی خطب رشتی نے علی چطہ خپل موضوع پری ندی خپل مسلک پری ندی خپل عقیدہ پری ندی نبیا مشکلاتو انبیاءو تاهم تغسی هر یو مبلغا و داعی و حق پرستان چی اللہ زخ دعوت ورکوما لیکن خلق انکار کئی نمانی نمانی بالکل توبہ دیر بدا پی لگی اگا من الخسکیں چی سپ خلیبان دی ورزین آگا اموائی نددی خدا مطلب دی چی دا خبر او پاتشی اللہ رب العزت وینا من کفر فلا یحزنک کفر کسو انکار کئی نفرت کئی یا دغه سید دینم سیوا سبد ردی وئی نو غم جن نشی بار بار یو توی دغه مطلب دا دی ته خبر دی دغه مطلب دا دی چې دومره هنګامه جوړی کنا تدی ام دا مطلبی چی دیوار خطا شی او دی پریشان شی او دا کار پریدی چر سا ختم شی سورت رومی پدی ختم کلیو کن چی فاسبر اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ وَلَا يَسْتَخِبَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ دا دنیا کے بیعقیدی خلق دیم نتاوار خطا نکی پریشان دی نکی عدلتا امورتوی فلا احزن کا کفرو داغید کفر پوج باندی داغید شرک پوج باندی غم جن نشیم نگورا غم جن کیدل خود چاپ اختیار کی نشتا انسان خدا نشی ساتلی دا غم نا دی غم تا خسو کور نشی بندولی دی خو آزاد رازی نو کله چې د انسان په اختیار کې نشتا چې ځان د غم نو ساتي ځان د غم نه بچ کی الله ته څنګه وایي چې فلا یحزن کا کفر نه د قران مطلب جدا دی غم د سنیا دی اخباسی مرازی لیکن د دې غم رستو سعلامی او سآثار دی چی اغا اخکارا نشی گواری اغا صدی کلچ دنیا کے انسان غم جن شی خپ شی و پریشان شی او مرور شی انہا روڑے خوری نچا سر خبری کئی نسبق ہوئی اللہ وی دا کارو نکے غم خوزانا غیر سچیو کنا نتا تے نرستو قصہ جوڑا کڑا داستا اختیارو کنا اللہ تا دا اختیاری کارون نمانی کئی چی غم برازی لیکن تب اخپل کار نپری دے تب اخپل لار نپری دے تب اخپل سبق نپری دے تب اخپل علم نپری دے دا خسنن یو دے سباو بلی دا غمونو خوارو سحاد نشتا دے دا بستا تیرا کمزوری دا حوصلی د استقامت چې دنیا د غم په جوانستان د دین کار پاتې شو ډیر اهم مقصد پاتې شو دا څه باندې دا مطلب له فلا یحزن کا کفر غم جن کی تعالی رضاوی کفر یعنی داغی د غم د وجنا استا په دین کې ترتیب کې فرق رانشي عبادتو کې دی فرق رانشي اعمالو کې دی فرق رانشي په دعوت ته تبلیغ کې دی فرق رانشي فلا یحزن کا کفر اما صلی الله علیه پات شو دا وړي رو خلق زکړی و او ځانته موحدین وي دا دقه چلو شو غمونه پیرال نو غمونه سره غمونه شو بس بیا ډو سم نشو تاخ چې غمونه په مخه واغست کنه نو بس مال کې سره مال غشو الله وی دا کارونه کې فلا یحزنک کفره تا خو یو کفر نه دی دو نه دی پسونه دی چته په یو یو باندې غم کینو ځان به وبکینو دا یوازې پیغمبر ته نوې خطاب هغه ته دی خو مطلب ته نو امت ته د امت مشران دی د امت مبلغین او داعیان دی هغه ته وی چې اصول زده کړي په دې اصول باندې به کار کیږي اگر چا چې کفر او کو انکار او کو د دې مسلې نه چې مخکې بیان شوان خپل ځان الله ته نسپارو بلکې مخلوق ته ځان نسپارو د مخلوق نه تما اسره وکړه نو غم جن کی تعالی را دا کفر د دې الینا مرجعهم الله ای مونتم خامخارات لل دیوزل فننبئهم بما عملوا خبر بکو دی لرا پای عمل چی دی کړه دې دا ډېر ناشنا واقعي ښه قیامت کې ډېر سن ناشنا دی خدا ډېر ناشنا ده ښه ډېر مخلوق وای بزرگان شیخان چې ځان ته دنیا کې خلقهم ولا دور دور القابونه او مرتبه ورکړي وي چې هغه بیا کله راکوځي دی شو دی چې اوخیږي په برکنه تو ته اوخیږي نه بیا کله راکوځي دی شي نو دا خلق په قیامت کې پټمای چې اوس بل موږ له بدلی را کوي درجه را کوي مرتبه را کوي ثوابونه وای اجرونه وای جنتونه وای پدې تما وای ولې دنیا کې خود ته تاسو نه وکړي چې ته یو عمل کین خدای دې پوکا خدای دې پسوت کا اسی ځان کړي منځونو له زور ور کړي دې ذکرونو له زور ور کړي دې عبادتونو له زور ور کړي دې او ځان دې د بنیادی مسلې نه نه خبر کړي بنیاد دې صحیح نه دی نو اسی ځان کړي اسی وخت ضایع کړي دا خلق وای خجی دنیا کې وخت ضایع کړي دي عملون له زور ور کړي دي عقیده خیر خیریت تیس نشته باباګان تیارتونه اولیاء قطبان غوثان تاویزونه تارونه کونجکی ارس پګشته دي دا به منی وي تا ته وای ښا تا ته وای دا به منی نو چې دا سره راشي قیامت کې کنه نړیر ناشنا حال وي زګا بده بده یوسف تمای د آخرت د خوشاله او د آخرت د مزود چرچو او د مرتبو پتم وي الله رب العزت با ملائکه توي چې خذوه دا غل انسه فغلوه ویتره بدماش ثم الجحیم صلو بے جہنم تداخل کے ثم فی سلسلت زروعا سبعون زران بیا دیر لئے خبری دینے جہنم شنو بیا با کس دی دا دیر ناشناکار دیخوا چې دی او په یو تمای سورې زمر کې وی او بدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون دې ته قیامت کې هغه سخکار شي چې داغي په خیال کې نه رات په ګمان کې نه رات چرته مونږه او چرته جهنم الله يفننبئهم بما عملوا زبې خبر کم کنه چې تا دا عمل کو ته بلار نیکو پس روان وي ته خپل وزرگانو شیخانو پس روان وي ادا قران ما سره نازل کړو دغه وخت کې ولې ډیر ګډ وډ شي فننبئهم بما عملوا خبر بو کو دی لنا په حقیقت عمل چې دې کړو دستا عملو بدبختا طول مرد ده بنده عبادت کلیو ده غوازی پی وی مونگ چه تاویز لیکو ده خپلو مشرانو استازانو شیخانو نمونو پکی لیکو وی لیکا بلکل تخوز ده لائقی کنخا تاویلی سدی تبا نور لیکی سد چه تا زدکلی ندی تا تش ده مشران نمون زدکلی دی نو دا استاد پر هر سر سویخه ته نه دا قران نه خبرې نه دا حدیث نه خبرې نه دا عقیده توحید نه خبرې نه دا اخلاص نه خبرې ان دا سنت د لذت نه خبرې الله وی خبر به کوم په عمل چې دی کړي ان الله علیمم بذات الصدور بشکا اللہ دیر خپوئی گی پاگا خبرو باندی چیچا تے علم نشتا دیم دا خلقو پسینو کی پرتی دی توبہ دا با قیامت کی پتو لی سگن دنے راوڑی توبہ دنیا کی ام کل کل دی اثر ای دا سی جدا سی چرتا جمع غنڈا جلسا اجوڑ شی کنا نو گرمی بڑی رئی تبا حیران شي چیرې دا موسم خو خدای خو جدا خا ناری بسوي وی دا چې غاڼه جوړ شي نو ګرمي وسره نه نه دا غاڼه نه دا خو تنورونه یو ځای شي تنورونه یو ځای شي چې قران ویلو سورته عنکبوت کې چې وین جهنم لمحیطتم بالکافرین جهنم وسوي ترانې دې شوی نو ګرمي باندې پاغه ځای کې خلی بدن نه بوي چې ټول جهنميان راځو شي وي ان الله عليم بذات الصدور بيشکه الله پوي په خبرو چې بزرونو د خلقو کې دي حال ذکر کو قران ډیر صفا بیان کوي د چا لحاظ نه کوي نو سوال وارد شي سوال چیرہ دغه خلق خو په دنیا کې ډیر مخ کې دی اته چې وای کنا چولیا مانی بزرگان مانی تعویذونه مانی دم درود مانی کنا ځان له باقاعده نیولی قاریان استادان او ذکر چا سره خپل مطلب دا دی خپل کوټه پوره کړی کنا خپل کوټه پوره کړی ګندې خلکو ددا سه خلق دکه یا قبل نه خلق راغی هلته ګډیم جوړېده نه هلته زمونږ خواتر راله ګندونه هلته راوست نو دا مولان بتلو هدي به وی چېره که امام د سره نه نو دی خو په دې پسې ګرځي که نه چې خلق راغلی مالدار خلق راغلی دی او دی سره خو د استاد قدر ډېرې نو دی بتله چېره کنې که امام دس اغیوی مونگ ارس پورا راولی دی مونگ چی راتلو نو امام و موزن و اوقاری ارسوم پورا راولی دی مونگ اجت نشتا ہوئی او کن دی اسزان سر پورا راولی دیم پا کیویلو چی حل تک کم زیارتو نو نو یہ غیم حکومت تاولی چی داخل مونگ زان سر باولولتا دخل کو خبر ادا ناغی وی چوڑے نو بس دا خمونتا سگران ندا نو شاول بیوی اڑام که قبر تا دا سی نوی چیو تا اڑام که اوچا تکو نو لیلی بیاستی تینا زوڑان دیوی ماران نظری بیا کیو دا سی خلق دیخوا سان سر قبرو نوم را اوڑا اگر زیارتو نیم را اوڑا نو سوالو چې دا خلق په دنیا کې ډیر مخکې دي مال دولت ور سره دي درجه او مرتبه او عہدی ور سره دي په هر حیثیت سره مخکې دي نو موږ څنګه دي ته دا نسبت کو الله یې په دې مدو کا کیږي نمتعهم قلیلا الله یې سکور کوم دي ته دنیا کې لگا دا لگا سکت وینی کنا تو دا ٹنگی دے نشی چی دمرا مالونا دمرا گاڑی او دمرا بیلڈنگونا ادمرا لویلی پلاتونا اللہوی نیس نشتا قلیلا تا لگا سکا دا دا خوب لیده دی دیل موار کلی دی مزکا چیل تا آخرت کیسی امس نشتا کنا فیدوار کو دیل پا دنیا کی لگا گونتی ثم نضطرهم الى عذاب غليظ او بیا براکا گمون دی لرا عذاب دیر غٹتا الفاظ دو استهزا دی نضطر رو راکلو توی مردارا چی راکا گی اللہ والا تشبیح ورکلا اخو مردار خلق دی با جہنم تا راک کیشی داسی لکه څنګه دنیا کې خلق مردار راکاږي کچرو ته ورځي دی وا د قصې حالت قیامت کې نو په دې باندې مدو کېګا ډیر خلق په دې دو کوي ښا وی پاغي خدا الله فضل له پاغي د الله څنګه فضل له وی دومره لوی لسچته بلډینګ جوړ کو ها او سی پی ولیکلو ماشا الله نو زور په نشوي چې دا ماشا الله غي پزړو نه لیکنو په بلډینګ یو لیکو نو بد غډیره ده کنه ها کومه کلمه چې الله ز زړه د پار را لګلی و چې انسان دا پزړو باندې ولیکا ناغه پزړو نه لیکلو نو په دیوالي ولیکلا چې ماشا الله هاذا من فضل ربي والله خير الرازقين سيو کفر خو نه دی په دنیا کې کنه ها هر یو خبره د کفر ده او الله کار ویلو چې ولا تتخذوا آیاتي هزوا ولا تتخذوا آیات الله هزوا دا الله آیاتونو پر ټوکې مکاوي سنور سو پیولي کې خپل نوم پیولي کې اسمان او زمو کا پیولي کې ارس جلي کې خدای الله نوم پر ټوکې مکاوي کنه دا نوم خو الله ستاسو د زړه لپاره را لګلو چې په دې باندې خپل زړه رڼا کا د خپل زړه اصلاح پیو کا د خپل زړه علاج پیو کا شفاء لما فی الصدور او د بوت نه خبره په دیوالې ولیکو دا ښکار دلیل لیکنه چې د دې زړه کې زینو د دې کلمې او د دې نوم زې پکې نو نزدې په دیوالو لیکو چې زړه کې ولا چا زې ورکلېږي په دیوالو نه لیکي ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض كتبوسو کې د دې مشرکان چې پیدا کړی دی اسمان او زمکا ليقولن الله نو خپو شي وی دي چې الله دې بل څوک داسې نشي کولې اسمانونه پیدا کړی دي زمکه پیدا کړی دا بارانونه هم وري زرغنیم کوي دا ټول بسوره زخرف کې راشي دې ټول قائل الله وی چې دومره ما منی کنه چې دومره لوی لوی کارونه کول شم چې قبل څوک نشي کولې نو قول الحمد لله نو په خولې دې شکرې شه وای کنه چې الحمد لله یا په خلی دې شکرې شه دا ولې نه وای چې الحمدلله تاوایا کنا نا کنا یریگی وی دی کی لوی چل دے س چل دے الحمدللہ دامانا چه هر صفت د خدای توب الله لرا دے صحت مغور کئی مرض مغر آولی مال مغور کئیو اولاد مغور کئیو اخلی مغا نفع و نقصان طول دا پا اختیار کی دی خیر او شر طول دا پا اختیار کی دی او دے خود دے عقیده ندے دا عقیده خو بل شانتی دا چنا خیر او شر دا بل جا پا اختیار کی ام دی او بی نمیه و نخلی کنی خلو با دی که گشی و استاد اینه خود دیو جوڑا کری دا از مون خلو پا دی نکاگی گی مون پی دا اللہ نم اخلو نو انشاءاللہ جدا با نکاگی گی استاد از مخ کی نکاگا شوی دا اس خبره دا دونت زور و طاقت والا ور کرده چه خبر ور پس مکا ہوئی خلو با دی که گشی دست چل بوشی آس چل بوشی نقصان با سور اسی اٹکر با در کی دا دا شرک خبری دینو اللہوی دا سوائے کنا چه الحمدللہ دا طولو صفتن مالک اللہ دے هر سا اللہ کئی بل سوکسن شکولے استادا تکلیف او استادا مصیبت او استادا مرض او استادا حاجت او استادا سخت او حادثه دام الله کول شی بل سوک نشی کوله قل الحمدلله بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي په توحید باندې دا معنا لا يعلمون سمعنا ولې نه پوي ډوډۍ خو په پوزه نه منډي پوئی خو په توحید نه پوئی ښا فارس پوئی تا ته بچل خی ښا چې دا کار داسې کوا دا داسې کوا پوئیږي نه تپوسم نه کېو مشر دینشتا اور خو چې توحید ته شي کنه نو بالکل زیرو میټر دی ښا بل اکثرهم لا یعلمون اکثریت کړی دی ښا ها کم خو بغشت دی چې پوئیږي پوړو کې مالګه ولیکن دا اکثر چې دی کنه دا نه پوی یلاوی په توحید باندې نو له پوکی ښا چې توحید څومره آسان دی اصلیا دا خو ما شومان اوس دکو زنان اوس دکو سادهګان اوس دکو چې سن ویلی تعلیم نو کړه او غیز دکو کنه څومره آسان ولی لله ما فی السماوات والارض دا د الله توحید دی چې وایا خاص د الله دی هغه سوچ په اسمانو کې یو پزموکه کې د بل چا په کیسه شي نشته دی ان الله هو الغنی الحمید بشک الله غزاد ته چې حاجت یې نشته ستا هیڅ حاجت نشته نستا عبادت ته جتشته دی نستا مال ته حاجت شته دی نستا خدمت ته حاجت شته دی او سره دا غینا الحمید استایل شوی دی چار سو کی تعریف کوي ار یو شی سناوای داسې ذات ته خا چې حاجت نشتا او چرې باندې محروم کړي نه دی نی په ډوډۍ باندې کړي نی په اوبه باندې کړي دی نی په دنیا نور سنیمتونه باندې کړي دی هر څه ولا ورکړي او اجت نشته دنه سنه غواړي دنه که غواړي نو د دې پاره غواړي چې بندا ما یو غنا په خپل به خوشاله په خپل به خوله په خپل او برکتی هما یو غنا زما به کې څه فائدہ ده خو ستا فائدہ ده کنه خا دا توحید سمره آسان چې اوایا چې سپ آسمانونو کې دی او سپ زمکو کې دی دا ټول د الله دی دا اولیاء په کې څه شي نشته دی ادی توبه دی ټولر ساغیل ور کړی دی بیا خو چا د مخابات ده او دا خو ځکه اسمان چاټین کړی دی کله سوئی کله سوئی سيزونه غی تسپارلی الکو ایدا د بابا پارم دې دل دګی دا مکا واخا کله وی دا کی زیارت ته دی کډیر ماران دی خو چې چل نه کوي ولې هغه ته ویری دا دغه ماران لله ما فی السماوات و ما فی الارض. دا توحید مسئله وا ډیر اسانه او معنی ډیر اسانه ورسوک په پویدو چې څنګه سه عربیت سره تعلق ساتو او چرته استاد تناستو الله دومره آسان کړی چې بس هر سړی وی چې کنه دا زما خپل جبه ده چې الله رب العزت ما ته خپل توحید او خپل صفات او خپل ربوبیت او خپل الوهیت بیانوي. نو دا سره باندې لګی لکه خپل جبه کې راځو چې بیانوي ځکه الله ویلو چې ما آسان کړی دی. قرآن په داسې جبه نازل کړی دی چې هغه په ټولو ژبو کې آسانه ده او په ټولو ژبو کې اعلام ده. ځکه حدیث نقل کړو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام نه چې څوک په عربی قادری سنس الله ولا په عربیت کې مهارت ورکړي او بیا په بل ژبه کې خبرې کوي نو ګناهګاریږي په ځکه دا خو د نورو ژبو نه ډېر افضل ده. د جنتیانو ژبه ده، د ملایکو ژبه ده، د قرآن لسان دی. الله ته ډېره فصیحه او ډېره صفا ژبه ویلې ده، د باغې قرآن نازل کړی د دې دپاره چې مخلوق محرومه نه شي د دې لوی نعمت نه. او الله ویلي سوره ابراهیم کې چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هر پیغمبر چې لګلو نو دا غي قوم په جبا مې لګلو ليبين لهم، چې وضاحت وته کی کنه چې د دې جبا جدای او د قوم جبا جدای ناس به یو بل تګوري نو چې یو وی جبا نو بیا به وته وضاحت کی ليبين لهم. ها ته به دا سوالو چې دا عربي جبا چې و د پیغمبر نو دا غدر طول امت جبا نو، جواب داو چې دا در طول امت جبا دا چه زن تا مسلمان وی نغاو پا عربی باندی قدرت لری و مهارت بپکی لری ذکر قرآن اللہ نازل کرده دی دا پا رای چسو کس دا کی خواه نمونگ بخپل جبا عربی تو آیو تپرید مادری زبان، مادری زبان سی مادری زبان قرآن دے کنا تو کہ جسم را انبیاء ترشوی ناغی تعالی وحید غص پا عربی لغت کی کڑی وا کہ آدم علیہ السلام و کہ حواوا داغی جب داو نو مادری زبان خدا دے ہیں چی اگر با جنت کیم دا غصی نو دیتا مادری زبان ویلواری اللہ پیغمبر زکا پا دے عربی لغت باندرہ لے گلے ہوں چو امت په خپو یشي دومره په جبل جبه نه پوي لکه په دې چې پويږي ځکه چې عربو کې لږ وخت تیر کی کنه درې سالور کاله ښه هیڅ نه وی دلته نورانی قیدوم نه وی چې بیا راشینو عربو سره خبرې کوي ته په دومره نه پويږي دا ځکه چې الله سانه کړی ده کنه ښه واخره.